يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دیں اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں. جو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرے اس نے بڑی مراد پالی. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں کو اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دیں اور مؤمن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور مہربان ہیں. سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. مؤمن کو سیدھی بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو اپنے تقوی کی ہدایت کرتے ہیں. ان سے فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ اللہ کی عبادت کریں کہ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور بات بالکل صاف سیدھی سچی اور بھلی بولا کریں. جب وہ دل میں تقوی زبان پر سچائی اختیار کر لیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں اعمال صالحہ کی توفیق دیں گے اور ان کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے, بلکہ آئندہ کے لیے بھی استغفار کی توفیق دیں گے تاکہ گناہ باقی نہ رہ جائیں. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار سچے کامیاب ہیں, جہنم سے دور اور جنت سے سرفراز ہیں. چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد مردوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو کر فرمایا, مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور سیدھی بات بولنے کا حکم دوں. پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر بھی یہی فرمایا. ابن ابی دنیا کی کتاب التقویٰ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ممبر پر ہر خطبے میں یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے, لیکن اس کی سند بالکل غریب ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے, جسے یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قول سدید لا الہ الا اللہ ہے. خباب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, سچی بات قول سدید ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہر سیدھی بات قول سدید ہے. یہ سب قول سدید میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ کی امانت سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ امانت سے مراد یہاں اطاعت ہے. اسے آدم علیہ السلام پر پیش کرنے سے پہلے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا, لیکن وہ بار امانت نہ اٹھا سکے اور اپنی مجبوری اور معذوری کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے اب آدم علیہ السلام پر پیش کیا کہ یہ سب تو انکاری ہیں, تم کہو. آدم علیہ السلام نے پوچھا, اے اللہ اس میں بات کیا ہے؟ فرمایا, اگر بجا لاؤ گے تو ثواب پاؤ گے اور برائی کی سزا پاؤ گے. آدم علیہ السلام نے فرمایا, میں تیار ہوں. آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ امانت سے مراد فرائض ہیں. دوسروں پر جو پیش کیا تھا یہ بطور حکم کے نہ تھا بلکہ جواب طلب کیا تھا, تو ان کا انکار اور اظہار مجبوری گناہ نہ تھی بلکہ اس میں ایک قسم کی تعظیم تھی کہ باوجود پوری طاقت کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھرا اٹھے کہ کہیں پوری ادائیگی نہ ہو سکے اور مارے نہ جائیں. لیکن انسان جو کہ بھولا تھا اس نے اس بار امانت کو خوشی خوشی اٹھا لیا. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے جس کو امام حاکم لائے ہیں کہ عصر کے قریب یہ امانت اٹھائی تھی اور مغرب سے پہلے ہی خطا سرزد ہو گئی. تفسیر ابن جریر طبری میں ہے. قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے, دین فرائض حدود سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جنابت کا غسل بھی بقول بعض امانت ہے. زید ابن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں, غسل جنابت اور روزہ اور نماز. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں سب کی سب امانت الہی میں داخل ہیں. کل احکام کو بجا لانے کا, کل ممنوعات سے پرہیز کرنے کا انسان مکلف ہے. جو بجا لائے گا ثواب پائے گا, جہاں گناہ کرے گا سزا پائے گا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, خیال کرو آسمان باوجود اس پختگی اور زینت اور نیک فرشتوں کا مسکن ہونے کے اللہ تعالیٰ کی امانت برداشت نہ کر سکا, جب اس نے یہ معلوم کر لیا کہ بجاوری اگر نہ ہوئی تو عذاب ہوگا۔ زمین باوجود صلاحیت اور سختی کے، لمبائی اور چوڑائی کے، ڈر گئی اور اپنی عاجزی ظاہر کرنے لگی۔ پہاڑ باوجود اپنی بلندی اور طاقت اور سختی کے اس سے کانپ گئے اور اپنی لاچاری ظاہر کرنے لگے۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے آسمانوں نے جواب دیا اور کہا، یوں تو ہم مطیع ہیں، لیکن ہاں ہمارے بس کی یہ بات نہیں، کیونکہ عدم بجاوری کی صورت میں خطرہ بہت بڑا ہے۔ پھر زمین سے کہا گیا کہ اگر پوری اتری تو فضل و کرم سے نوازوں گا، لیکن اس نے کہا، یوں تو ہر طرح تابع فرمان ہوں، جو فرمایا جائے عمل کروں، میری وسعت سے تو یہ باہر ہے۔ پھر پہاڑوں سے کہا گیا، انہوں نے بھی جواب دیا کہ نافرمانی تو ہم کرنے کے نہیں، امانت ڈال دی جائے تو اٹھا لیں گے، لیکن یہ بس کی بات نہیں، ہمیں معاف فرمایا جائے۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا، انہوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، اگر پورا اتروں تو کیا ملے گا؟ فرمایا، بڑی بزرگی و جنت ملے گی، رحم و کرم ہوگا، اور اگر اطاعت نہ کی تو نافرمانی کی پھر سخت سزا ہوگی اور آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، منظور ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آسمان نے کہا، میں نے ستاروں کو جگا دی، فرشتوں کو اٹھا لیا، لیکن یہ نہیں اٹھا سکوں گا، یہ تو فرائض کا تحمل ہے جس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ زمین نے کہا، مجھ میں آپ نے اے اللہ درخت بوئے، دریا جاری کیے، لوگوں کو بسائیں گے، لیکن یہ امانت میرے بس کی نہیں، میں فرض کی پابند ہو کر ثواب کی امید پر عذاب کے احتمال کو نہیں اٹھا سکتی۔ پہاڑوں نے بھی یہی کہا، لیکن انسان نے اسے لپک کر اٹھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 دن تک وہ گریہ وساری کرتے رہے اور اپنی بے بسی بتلاتے رہے، لیکن انسان نے اسے اپنے سر چڑھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اب اے آدم سنو، اگر تم نیک نیت رہو تو میری اعانت ہمیشہ تمہارے شامل حال رہے گی، تمہاری آنکھوں پر میں 2 پلکیں کر دیتا ہوں کہ میری ناراضگی کی چیزوں سے تم انہیں بند کر لو، میں تمہاری زبان پر 2 ہونٹ بنا دیتا ہوں کہ جب وہ میری مرضی کے خلاف بولنا چاہے تو تم اسے بند کر لو، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کے لیے میں لباس اتارتا ہوں کہ میری مرضی کے خلاف تم اسے نہ کھولو۔ زمین و آسمان نے ثواب عذاب سے انکار کر دیا اور فرما برداری میں مسخر رہے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ کا قتل تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مگر امانت کی خیانت کو نہیں مٹاتا۔ ان خائنوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جاؤ ان کی امانت ادا کرو، یہ جواب دیں گے، اے اللہ تعالیٰ، کہاں سے ادا کریں، دنیا تو جاتی رہی۔ 3 مرتبہ یہی سوال و جواب ہوگا، پھر حکم ہوگا کہ انہیں ان کی ماں حاویہ میں لے جاؤ، فرشتے دھکے دیتے ہوئے گرا دیں گے، یہاں تک کہ اس کی تہ تلے تک پہنچ جائیں گے، تو انہیں اسی امانت کی ہم شکل جہنم کی آگ کی چیز نظر پڑے گی، یہ اسے لے کر اوپر کو چڑھیں گے، جب کنارے تک پہنچیں گے تو پاؤں پھسل جائے گا، پھر گر پڑیں گے اور جہنم کے نیچے تک گرتے چلے جائیں گے، پھر لائیں پھر گریں گے، ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے۔ امانت وضو میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، امانت بات چیت میں بھی ہے، اور ان سب سے زیادہ امانت ان چیزوں میں ہے جو کسی کے پاس بطور امانت رکھی جائیں۔ برار رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کیا حدیث بیان فرما رہے ہیں، تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 احادیث سنی، ایک کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور دوسری کے ظہور کا انتظار ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، امانت لوگوں کی جبلت میں اتاری گئی، پھر قرآن اترا، احادیث بیان ہوئی، پھر آپ نے امانت کے اٹھ جانے کی بابت فرمایا، انسان سوئے گا جو اس کے دل سے امانت اٹھ جائے گی، اور ایسا نشان رہ جائے گا جیسے کسی کے پیر پر کوئی انگارہ لڑک کر آ گیا ہو اور پھپولا پڑ گیا ہو کہ ابھرا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے ایک کنکر لے کر اسے اپنے پیر پر لڑکا کر دکھا دیا کہ اس طرح لوگ لین دین خرید و فروخت کیا کریں گے، لیکن تقریباً ایک بھی ایماندار نہ ہوگا، یہاں تک کہ مشہور ہو جائے گا کہ فلاں قبیلے میں کوئی امانت دار ہے، اور یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ شخص کیسا عقل مند، کس قدر زیرک، دانا اور فراست والا ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو اس سے پہلے تو میں ہر ایک سے ادھار سدھار لیا کرتا تھا، کیونکہ اگر مسلمان ہے تو خود وہ میرا حق مجھے دے جائے گا، اور اگر یہودی نصرانی ہے تو حکومت اسلام مجھے اس سے دلوا دے گی، لیکن اب تو صرف فلاں فلاں کو ہی ادھار دیتا ہوں، باقی بند کر دیا۔ یہ روایت مسلم وغیرہ کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب الزہد میں ہے کہ جب جبلہ ابن سحیم زیاد کے ساتھ تھے اتفاق سے ان کے منہ سے باتوں ہی باتوں میں نکل گیا قسم ہے امانت کی اس پر زیاد رونے لگے اور بہت روئے میں ڈر گیا کہ مجھ سے کوئی سخت گناہ سرزد ہوا میں نے کہا کیا وہ اسے مکروہ جانتے تھے فرمایا ہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسے بہت مکروہ جانتے تھے اور اس سے منع فرماتے تھے سنن نبی داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو امانت کی قسم کھائے امانت داری جو آدم علیہ السلام نے کی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ منافق مرد عورت اور مشرک مرد عورت یعنی وہ جو ظاہر میں مسلمان اور باطن میں کافر تھے اور وہ جو اندر باہر اکساں کافر تھے انہیں تو سخت سزا ملے اور مؤمن مرد و عورت پر رحمت الہی نازل ہو جو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے فرشتوں کو اور اللہ کے رسولوں کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار رہے اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہیں